Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Borek Andrásnak szeretnék kedvezni az elején azzal a hírrel, amit ma olvastam a nagy portálokon, miszerint az OpenOffice.org, ami ugye az egyik legismertebb nyílt forráskódú irodai szoftver, 10 éves lett, és ezt a születésnapot ráadásul Magyarországon úgy ünneplik majd, hogy a parlamentben lesz. Bizonyám. Egy nagy ünnepély. Én úgy tudom, hogy ráadásul az új kormányzat képviselői is jelen lesznek, tehát ez jelent még további előre mozdulást a nyílt forráskódú rendszerek számára. Erről már beszéltünk pár hónappal ezelőtt. Beszéltünk nem csak pár hónappal, talán évekkel ezelőtt is beszéltünk. Nagyon örvendetes és nagyon megtisztelő egyébként. Európában ugye ez nem egy lehetetlen trend, hogy a különböző kormányzatok a nyílt rendszerek felé mozdulnak el, illetve hát érdemes megemlékezni még egyszer arról, hogy tavaly decemberben ugye Magyarország elfogadott egy törvényt a kötelező nyílt szabványok használatáról, úgyhogy ilyen értelemben egyébként nem újdonság az, hogy ekkora figyelmet kap. Arról is rendszeresen beszámolunk egyébként a műsorban, hogyha valamelyik nyugat-európai városban az önkormányzat, vagy éppen a tartományi kormányzat úgy dönt, hogy átállnak az átforrású rendszerekre, a nyílt forrású rendszerekre. Ebben láthatunk egy ilyen tendenciát, hogy terjed a nyílt forráskód a világban, legalábbis Európában mindenképpen. Szerinted mikor várható az, hogyha itt nálunk is látható egy ilyen előre mozdulás, hogy mondjuk a magyar kormányzat, vagy legalább helyi önkormányzatok ilyen áttérést jelentenek be? Hát azért nálunk sem ritkaság számba menő dolog ez, hogyha megemlítjük például a szegedi önkormányzatot, ott is nagyon komolyan használják a nyílt forráskódú rendszereket, nem mellesleg egyébként ennek is köszönhetően mindenféle konferenciákat szoktak oda szervezni, úgyhogy abszolút nem egy ilyen légből kapott, elrugaszkodott ötlet ez, hogy Magyarországon is ez jobban terjedjen. Illetve hát nyílt forráskódot ugye nem csak az asztali rendszereknél szoktunk használni, hanem szerverkörnyezetbe, és hát ott szinte azt lehet mondani, hogy egyeduralkodóvá vált. Milyen biztonsági kockázatokat jelentenek a közösségi oldalak? Erről beszélgetünk Keleti Artúr biztonsági szakértővel. Aztán a műsorunk 15 éves születésnapja kapcsán régi kedves ismerősök szerepelnek majd. Elsőként itt lesz Szati, az online, aki egy 18 éves magyar fiú által fejlesztett Web2-es oldalról beszél. YouTube plusz Last.fm, szórd meg egy kis Twitterrel, és már is kész a Venosszi. Bognár Ákos egy gyors talpalót tart azoknak, akik szeretnének webáruházat nyitni. Mire kell vigyázni, és mik a jó gyakorlatok? Webáruház készítés, ülj bele Balázs módjára! Itt lesz a fanyalgó jegyzeteink írója Gróf Miklós is, akivel a valóra vált fanyalgásokról beszélgetünk. Majd Spányik Balázs a Windows 7 első éve alatt felgyűlt trükkökből ad ízelítőt. 12 hónap alatt az derült ki, hogy mit utálunk a legjobban. Végül Borek Andrástól egy nyílt forrású projektmenedzser programról hallhatunk, amivel jól megtervezhetőek a feladatok. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát akkor a speciális asztaltársaságot mutatom be a kedves hallgatóknak. Kezdjük a hölgyel, Szokoli Kata, vagyis Cati. Jó estét kívánok! Aztán Gróf Miklós, fanyalgó jegyzeteink szerzője. Hát túlzás nem azt mondani, hogy jó estét vagy jó reggelt, ha egyszer ez egy netes műsor, úgyhogy úgy egyáltalán szervusztok. Borek András, a nyílt forrású rendszerek szakértője. Jó estét. Spányik Csetmen Balázs, PCT provatunk vezetője. Szép jó estét. És Bognár Ákos, aki régen volt a PCT provatunk vezetője. Ezért kívánok én mindenkinek gyors internet kapcsolatot. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Keleti Artúrt, aki az informatikai biztonsági nap főszervezője. Szervusztok! És nem először van nálunk a stúdióban, bár most nem az informatikai biztonsági nappal kapcsolatban beszélgetünk, arra is lesz majd példa szeptemberben, hanem egy nagyon aktuális témáról beszélgetünk mindjárt, de előbb a hallgatók figyelmébe ajánlom a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Az utóbbi két műsorunkban is előkerült az a téma, amiről most beszélgetni fogunk. Idézem az elmúlt két hét adásaiból. közösségi oldalakon nem jó közé tenni a nyaralás időpontját, illetve a Farmville, mint az egyik legnagyobb közösségi oldal népszerű játéka, mint biztonsági kockázat. Ezekről itt a műsorban beszélgettünk, és ezért lett érdekes a felvetés azzal kapcsolatban, amit Keleti Artúr mondott nekem, hogy jó lenne beszélgetni erről a témáról, tehát hogyha a mai divatos és nagyon sok ember által használt közösségi oldalak biztonsági kockázatairól beszélünk. Mik ezek a biztonsági kockázatok? Milyen fő csoportokat lehet elkülöníteni egymástól? Azt hiszem, hogy a leginkább jellemző fő csoport az maga az ember, ugye, ahogy van. És lehet, hogy itt egy pillanatra meg is egy érdemes megállnunk, mivel az ember maga azzal, hogy nem elég biztonságtudatos, egy csomó hibát vét. És azt hiszem, hogy az alapvető probléma az ezzel van. Persze elkezdhetjük csoportokba rendezni, hogy az ember ne tegyen ki magáról olyan információkat, amiket nem akar mással megosztani, de azt hiszem, hogy nem itt kezdődik a dolga. A dolog ott kezdődik, hogy végig kell azt gondolni, hogy az embernek valójában mi fontos saját magáról. Mi az, amit közölni akar, mi az, amit nem akar közölni. Ez egyik. A másik, hogy az interneten... Bocsáss meg, ezt elvárható egy tinédzsertől, aki a buli fotókat kiteszi, és mondjuk hát elég illuminált állapotban is látható, és aztán utána ez előkerülhet persze egy álláskereső, vagy álláskeresés közben, de elvárható ez a fajta komolyság mindenkitől, amit te most mondasz? Az a kérdés, hogy ha nem várható el, akkor mit tudunk csinálni? Mert ugye a közösségi oldalak, meg egyáltalán maga a funkció, az egy olyan fantasztikus dolog, amit mindenki használni fog, tehát ez mindig így lesz. Abban szerintem ne reménykedjünk, hogy majd egy ilyen közösségi oldalnak az üzemeltetője fogja megnevelni a gyerekeinket. Tehát nyilván nem ez a módja a dolognak. De abban hiszek, mindenkinek kell legyen egy bizonyos érzése, a tinédzsereknek is, hogy saját magukkal kapcsolatban, hogy meddig akarnak elmenni. Ez nyilván függ a saját értékrendjüktől, függ attól, hogy otthon mit mondanak neki, meg mit mondanak neki az iskolában. És ebben van marha nagy szerepe annak, hogy sokat beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy valaki biztonság tudatosan vagy biztonságosan csinál valamit. Ugye, hogy megmondják azt is a gyereknek otthon, hogy amikor hazafelé megy este, akkor lehetőleg olyan úton menjen, ahol világítanak a fények, meg azt is megmondják neki, hogy ne álljon szóba idegenekkel, persze lehet, hogy akkor kiröhögi, de azért átgondolja, és lehet, hogy egyszer pont ez menti majd meg a bajtól. Ugyanez a helyzet az interneten is, nincs különbség. De az nagyon fontos, hogy az ember mindig világosan tisztába tegye, hogy mit szabad és mit nem szabad, hogy mit érdemes és mit nem érdemes csinálni. De ezt amilyen komolysággal te most elővezeted, ez alapján felmerül ez a kérdés, hogy akár lehetne egy órát is tartani erről az általános iskolában már, amiben a biztonságtudatos gondolkodásról van szó. Nem csak, hogy lehetne, hanem ezzel próbálkoznak is. Tehát van egy-két olyan biztonsági gyártó, vagy biztonsági termékeket gyártó cég Magyarországon, akinek a képviselői nagyrészt önszorgalomból egyébként, meg azért, mert úgy érzik, hogy ez egy fontos dolog, igenis tanítanak gyerekeket, elmennek egy-két középiskolába, általános iskolába, és megpróbálnak erről beszélni. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert marha nehéz azt eldönteni, hogy ez kinek lenne igazából a feladata. Egy óriási probléma egyébként, hogy ma, ha megnézzük a piaci szférában, nagyon nehezen tudjuk azonosítani azokat a szereplőket, akik ezt végre tudnák hajtani. De azért legyünk őszinték, a legtöbb védelmi rendszergyártó cégnek elsősorban a nagyvállalatok a célcsoportjai. Egyébként, hogy ezt említetted, hogy a gyerekek nevelése mennyire fontos, Németországban nemrég indult egy komoly átfogó projekt, ugyanilyen módon, hogy az iskolába bekerült a, hát fogalmazunk, hogy az osztályfőnöki óra keretében, hogy ilyen tudatos magatartásra nevelik a gyerekeket. Egyébként ez annyira így van, hogy Amerikában már néhány biztonsági gyártó adott is ki olyan könyveket, ami mondjam, viccesebb stílusban, meg fiatalosabb stílusban előadja azt, hogy hogyan kell az interneten vigyázni magára az embernek, de olyan formában, hogy ez emészthető legyen a gyerekeknek, vagy a fiataloknak is, pont ne röhögjék ki a komoly bácsit, aki ott kiáll és elmondja, hogy mennyire fontos, mint ahogy nyilván ugyanúgy megmosolyogják a, nem tudom, a szexuális felvilágosítót is, de ezt valószínűleg lehet olyan formában közölni, hogy az jó legyen. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, legalapvetőbb dolog. Van viszont egy másik dolog is, az pedig a folyamatosság. Nem tudom, hogy erre mennyire lehet rávenni a tinédzsereket. Ez alatt azt értem, hogy és sajnos itt van felelőssége a közösségi oldalgyártóknak is, vagy üzemeltetőknek, hogy az, hogy ma én mit állítottam be egy ilyen oldalon, nem biztos, hogy holnap is úgy lesz. És ezt a... Mit lehet beállítani? Tehát, mondjuk beállítom azt, hogy lássák-e az én, nem tudom, születési dátumot, most mondok egy triviális dolgot. Lehet, hogy mondjuk ennek az oldalnak az üzemeltetője holnap meggondolja magát, és azt mondja, hogy hát szerint ez mégis inkább egy publikus információ. Erre persze mindenki fölhorkan, akinek van valami köze az adatvédelemhez, de tulajdonképpen előfordulhat. Na és az, hogy ez ne következzen be, ez nagyon nehéz ügy. Nagyon nehéz ügy azért, mert hogyha az ember egy ilyen oldalra feljelentkezett, folyamatosan ellenőriznie kellene tulajdonképpen, hogy az ott lévő adataival mit csinálnak. Vagy legalábbis, és szerintem itt van a kulcs a dolgnak, és itt már van felelőssége azoknak is, akik ilyen oldalakat üzemeltetnek, nagyon fontos lenne, hogy ezek az üzemeltetők az adatvédelmi kérdésekben bármilyen változás történik, azt megosszák az emberekkel röviden, világosan, egyértelműen, tehát nem a pörgesse át a 18 oldalas adatvédelmi szabályzatot, és nyomjon, mit tudom én, F8-at, meg Enter-t, meg úgyse olvassa el senki, szerintem ti se olvastátok el soha. Tehát gyakorlatilag nem ez a módszer. Az a módszer. Hanem például, amikor belépek, akkor kerüljön a szemem elé egy tábla, ami azt mutatja, hogy most már kikerülhet a születésévszám. Pontosan három mondat. Úgy, ahogy amikor egy szoftver frissül, akkor is elolvashatunk róla pár mondatot, hogy mit változtattak rajta. Összesen ha ezt el tudnánk érni, hogy ugyanígy megjelenjen három ilyen kis bajuszka, ilyen kis bullet pont, az már nagyon jó lenne. Ugye az egyik legnagyobb ilyen botrány hasonló témakörből, hogy a Google-nek a Buzz szolgáltatása volt, amikor gyakorlatilag az volt az alapbeállítás, hogy megosztasz mindent, mindenféle információt, amit ezen a csatornán keresztül meg lehet osztani, úgyhogy nagyon sokan ezért, hát hogy mondjam, fölhorkantak, finoman szólva. De van egy nagyon érdekes megközelítés, és ennek, amikor ezt az adat információt megosztottad magadról, akkor lehet, hogy nő és 25 éves vagy, de amikor egyszer csak 30 év fölé kerülsz, akkor már lehet, hogy ezt az információt nem akarod megosztani, úgyhogy ezért is kell azt hiszem figyelnünk magunknak. Igen, ugye az egészben ráadásul az a legnehezebb, hogy ugye az adatvédelem, és hogy melyik az az adat, amit meg akarunk osztani, és melyik az, amit nem, az nagyon függ az adott szituációtól. Ugye, hogyha mondjuk vásárolunk egy online CD-boltban, és ott azt mondja nekünk az online CD-bolt, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, látom, hogy múlt évben is vettél 3 rock CD-t, most megjelent egy nagyon jó rock CD, álljunk a figyelmedbe, ez marha jó, ennek nagyon örülünk. De mondjuk, ha egy online szexboltban egyszer csak elkezdik ajánlat nekünk a kétszer akkora nem tudom mit, akkor hirtelen már elkezdjük vakarni a fejünket, hogy na hát ehhez meg mi közük van. Tehát azért nagyon vékony a határ, és egy szolgáltató ezt nehezen tudja meghatározni. Tehát pontosan ezért fontos az, hogy a szolgáltatói oldal, tehát a vállalati oldal, akik ezeket üzemeltetik, illetve maguk a felhasználók is tudatosak legyenek, és akkor még az is előfordult, hogy most végig söpört a Facebookon ez a videó, ez biztos láttátok, volt egy július. A vírus. A vírus. Azt, hogy nem láttuk, mert hogy ugye nincs. Van fönn, lehet találni neten egy nagyon jó videót, amit az egyik biztonsági cég csinált, ami végig mutogatja az egészet. Nekik van egy laborjuk, ahol ott kísérletezgetnek ezek a vírusokkal, ott a boncasztalra földobják, és ott visít és fölboncolják. Na hát ugyanez, és ott végig mutogatják, hogy fertőz meg valakit egy ilyen, meg hogy küldi tovább ezt az üzenetet. Na ez például egy nagyon jó példa arra, hogyha valaki egy picit is komolyabban veszi azt, hogy mit csináljon és mit nem egy közösségi oldalon, rákattintson olyanra, hogy alkalmazásoknak engedélyezze, hogy a saját adatait, személyes adatait megosszál, azért föltette ezt a kérdést ez az alkalmazás. Most erre én jó szívvel nem mondok igent, hogyha fogalmam nincs, hogy mit csinál ez az alkalmazás. Legalább, ha a céljával egyetértek, akkor mondjak rá igent. Na de hogyha az a célja, hogy megnézek egy hülye videót, már elnézést, azért itt szerintem fontos az, hogy az emberek észnél legyenek. Most nincsenek észnél, ez látszik se a magyarok, se a külföldiek. Ugyanúgy bekapta mindenki a legyet. De ebben az esetben is az oktatás a lényeges. Egyértelmű, persze, mi más. Hát ezen keresztül lehet a dolgot megfogni. Máshonnan szerintem nem. És mi a helyzet? Igen? De bocsánat, vagy esetleg azon, hogy az ember elég régi vágásúja, vagy sem, mert például nekem, ugye azt hiszem ez a vírus úgy terjed, ha jól emlékszem, hogy a baráti köröd küldi neked. Elvileg. Na most hát akkor, igen, magát küldi tovább. Igen, egyik angol ismerősöm elküldte, akiről tudom, hogy abszolút nem érdekelné ez a videó, meg egyáltalán, igen. Meg miért küldeni ezt nekem valaki. Én azonnal töröltem abban a másodpercben, mert hát egyrészt hallottam rá, de amúgy csinítottam volna meg. Igen. Tehát azért nagyon sok múlik azon, hogy mennyire hiszi az ember valóságosnak az egész közösségi oldal dolgot, és mennyire gondolja, hogy ez a valós élet, mert szerintem egyébként messze nem így van, csak az embereket egy kicsit meg is lehet hülyíteni ezzel. Most éppen ez a legújabb játékszer. Én nagyon várom az a pillanatot, amikor lecseng a közösségi oldal mánia, és arra a helyre kerül, ahol valóban a helye van. Ez lehet, de egyébként annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy ugyanez igaz az e-mailekre is, amit az előbb mondtál, nagyon igaz. Erről nem olyan régen összeiszedtem néhány pontot, jártam, hogy kilőttem az embereknek, hogy nézzék meg, ha akarják, foglalkoznak vele, hogy mik azok az ismertető jelek, ami alapján el tudjuk dönteni egy e-mailről, hogy első ránézésre, hogy gyanús-e, vagy nem gyanús. Ez a barátunk küld nekünk egy olyan subjectű levelet, hogy de jó volt a tegnapi parti, amikor nem is volt ott, meg én sem voltam parti, nem voltam. Miért nézem meg? Ismeretlen ember ír nekem egy levelet arról, hogy nézd csak, milyen oldalt találtam, nem érdekel. Hát ismeretlen, nem ismerem, akkor miért érdekeljen? De nyilván ez fontos dolog, csak a legtöbb ember elsősorban, és ebben nem szabad ezért károsztatni őket, a funkciót nézi. Az, hogy ő most egy új dolgot fog látni, ő egy új oldalra viszik el, ő egy újdonságot kap, ő egy, és ez érdekli először. Mi megy az utcán, valaki nyújt felé egy piros ajándékcsomagot, akkor az érdekli, hogy mi van benne, mert az egy ajándék. Nem az, hogy ki nyújtja, nem az, hogy miért nyújtja. Ezért fontos az, hogy az emberek először, tehát lehet, hogy ez a régi vágássággal van összefüggésben. Hát, lehet, a fegyelmezettséggel. Vagy tehát, a fegyelmezettséggel, vagy az életet tapasztalattal. Én Nick Esdorban se vettem át azt az ajándék parfümöt 20 évvel ezelőtt, hát nyilván azért, mert egy olyan ember adta, akiről tudom, vagy érzem, vagy sejtem, hogy valami stikliben utazik, nem? Ez igaz, na de ez az érzés lehet, hogy most bennünk megvan, na de ezek szerint sok emberben nincs. Az a kérdés, hogy hogy tudjuk kvázi beléjük rakni úgy, hogy még ettől nyugodtan mászkálnak az interneten, mert nem azt akarjuk, hogy kapcsolják le az egész internetet nyilván. És vannak még azok a biztonsági kockázatok, amik egyértelműen technikai jellegűek, mint amiről beszéltünk a Farmville kapcsán, ahol tényleg már egész egyszerűen olyan bizalmi szintet ér el ez a játék, a játékosoknál olyan motivációs szint van, annyira szeretnének játszani, hogy kikapcsolnak a gépükön bizonyos biztonsági korlátokat. Ez így van, de azt hiszem, hogy tehát ez egy, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember igazából biztonságban legyen, ahhoz először nyilván tudatosnak kell lenni, erről beszélünk mostanáig. Mellé be kell szerezni olyan eszközöket, amivel meg tudja magát védeni. Mert előfordulhat az is a legnagyobb tudatosság mellett is, hogy félre kattint, kap egy olyat, amivel ő még nem találkozott. Hát ez, az igazán jó vírus az ugye úgy lopakodik be, hogy azért nem biztos, hogy észre lehet venni. Erre vannak nagyon jó eszközök, vírusírtók, mindenféle egyéb kütyű, de azért arról beszéljünk őszintén, hogy ma a legtöbb felhasználó nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal. A személyi tűzfalakat vagy a behatolásvédőket az egy felesleges dolgnak tartja, amiket le kéne kapcsolni, állítani. A vírusvédőnek a frissítésével nem nagyon foglalkozik. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami szerintem ugyanúgy része a védelemnek, mint a biztonságtudatosság, mert azt a 18 ezer darab vírusmintát azt nyilván nem ismeri föl senki tudatosan, csak azt a vírusírtó felismeri. Tehát ez nyilván szintén kell hozzá. Az persze egy másik kérdés, hogy milyen összefüggésben van mondjuk a magyarországi GDP-vel az, hogy ki hogy engedhet meg magának egy fizetős vírusírtót. De persze vannak ingyenesek is, nyilván őket is le lehet tölteni, tehát azért sokat lehet tenni még mielőtt az ember bekap egy fertőzést. És még egy nagyon fontos dolog az meg a mentés. Tehát az, hogy az emberek általában a legfontosabb adataikról sem készítenek semmiféle mentést. Nem teszik biztonságos helyre el időnként. Na, csak... ez egy közösségi oldallal kapcsolatban hogy működhet, hogy tudom lementeni mondjuk a kapcsolati hálómat? Hát ez szerintem sehogy. Tehát nyilván nem erről beszélek, hanem arról, hogyha fontos információk vannak, mert a közösségi oldalakon betámadó vírusok vagy egyéb dolgok sem, tehát ott sem, nem állnak meg feltétlenül a böngészőnél, hanem ennek tovább a számítógépre, az ott található fényképekre, azokat fölcsípik, elrontják, elposztolják, stb. Bankkártya információkat lenyúlnak. Na, én ezekről beszélek, tehát ezeket kellene valamilyen módon biztonságba helyezni, legalább időnként lement egy pendrive-ra, eltenni valahova. Ezt se csinálják az emberek ma egyáltalán. Köszönöm szépen, beszélünk a biztonságról később is, legközelebb szerintem szeptemberben. Szeptember elején nagyjából. Szuper lenne. Köszönöm szépen. Akkor most következik a műsornak az a része, ahol a műsorunk korábbi arcai megjelennek majd, és mindegyik régebbi arctól azt fogom kérni majd a beszélgetés előtt, hogy mondjon egy-két mondatot saját magáról, hogy mi történt azóta, hogy a műsortól hát elment, és most már nincs benne az asztaltársaságban. Elsőként itt van Szokoli Kata, vagyis Cati. Mi történt veled az elmúlt egy-két-három évben, kedves Cati? Igazából nem sok minden, tehát így ugyanúgy dolgozom, mint eddig egy online szerencsejátékokkal foglalkozó cégnél. Mint mi? Mint ilyen pixel tologató és site builder, vagy nem is tudom, hogy nevezzem magam. Tehát akkor így a számítógépek környékén maradtál. Igen. És így a magánéletben mi a helyzet? Meg vagyok, beköltöztem az első kis lakásomba, egy banktársaságában természetesen. A leguánom, az új hallgatóknak mondom, hogy van egy leguánom, aki most már 1 méter 25 centi hosszú, 5 éves. Ez egy jó nagy gyík akkor. Bizony. Viszont a te hajad meg rövid lett. Igen, a hajamat azt levágattam, és fele annyira fogytam, mint voltam. Na, közösségi oldalakkal folytatjuk a beszélgetést, és találtál egy nagyon érdekes, ráadásul magyar vonatkozású újdonságot. Igen, a minap olvastam, hogy egy 18 éves fiatal srác, Halász Péter, 7 hónap alatt kocsvasztott magának egy olyan zenelejátszót, ami így a YouTube-ból és a Last FM-ből is kiveszi a legjobb tulajdonságokat. Annyi a lényege. Meg a tartalmakat igazából is. Igen, a tartalmat, tehát leginkább a tartalomban ott keres, de felépítésileg mind a kettőből csak a jobb dolgokat, tehát hogy a kezelhetőség szempontjából a legjobb dolgokat választotta ki, plusz még megfűszerezte egy kis Twitterrel, és ebből lett a Venosszi. Tulajdonképpen a programnak az elsődleges funkciója az nem az, hogy te magadnak ilyen playlisteket, vagy hogy magadnak keresd zenét, és magadnak állíts össze playlistet, hanem inkább a Twitterre és az ilyen követhetőségre hegyezte ki a dolgot, tehát hogy ugyanúgy, mint hogyha üzenetet írnál ki, kiposztolod, hogy melyik a kedvenc zenét, kiposztolod a playlistedet, és ugyanúgy lehet követni akár vadidegen embereket, a családodat, a barátodat, mint mondjuk a Twitteren, és a követőid és a te általad követett emberek közül pedig néha-néha így kapsz ajánlásokat azokban a stílusokban, amiben te is választottál magadnak zenét. Tegnap azt mondtad, hogy már 2,5 órája játszol ezzel a Venosszi oldalon. Bizony, milyen lelkesedtél? Beléptem, hát a legjobb, ami tetszett, hát annyira új az egész, hogy még nem volt foglalt a Cati név. Úgyhogy ennek nagyon örültem, gyorsan regisztráltam. Más rendszerekben a Cati 89, meg ilyen neveket tudsz csak regisztrálni. Hát Cati Mati szoktam lenni egyébként, hogy Cati Baba, de most itt nem volt ilyen problémám. És elkezdtem klippeket nézegetni, először így nem értettem, vagyis hát nem azt, hogy nem értettem, hanem így pár funkciót így nem tudtam, hogy hol keresek, de egyébként tényleg nagyon hamar rájöttem, hogy hogy működik, és nagyon tetszett. Tök, nagyon könnyen lett tök, igen, ezt el kéne felejtenem, hogy tök, tehát nagyon könnyen lehet zenét keresni, és tényleg az a legjobb, hogy a YouTube-ról és a Last FM-ről is keres egyszerre, a találatokat közösen dobja ki, és miközben nézed a videót, már kereshetsz, anélkül, hogy a videód megállna. Te szoktál egyébként az ilyen videoklip nézés után kommentelni? Tehát jó ez a Twitteres funkció, hogy beírhatunk mindenfélét? Nem, én egyébként még ezt a YouTube-on sem használtam sehol, pedig ott is van a kontom, de így nem. Azon kívül, hogy így a kedvencémet... Pedig népszerű dolog, tehát a YouTube-on nagyon sokan kommentelik a zenéket. Szokták, én nem szoktam. Én szerintem nem, és ez a lényege. Nagyon régen már voltak ehhez hasonló kísérletek. Engem az fog meg az ilyen típusú szolgáltatásban, hogyha én szeretem mondjuk a Coldplay-t, és te is szereted a Coldplay-t, akkor mit szeretsz még? Mert hát, ha én ezt nem ismerem, és én is akarom azt szeretni. És szerintem ez a közösségi dolog, ez ebből lesz majd igazán finom, amikor majd kialakulnak ezek a kis szálacskák, és akkor én ott tudok majd vadászgatni az új zenékre. Látszik ezen az oldalon egyébként, hogy sok felhasználója van, hogy kialakulhatnak közösségek? Nem hiszem, hogy még sok felhasználója van, de szerintem nagyon sok felhasználója lesz. Olvastam, hogy egy hónapon belül, jelen pillanatban még csak angolul érhető el az oldal, de egy hónapon belül már magyarul is lesz, valamint további nyelvekre is. Szerintem erre szükség lesz, mert biztos, hogy rá fognak harapni. Engem még az is érdekel egyébként, hogy mit szólnak majd a nagy szolgáltatók hozzá, hiszen a YouTube videoklipjeit fizikailag is használja ez az oldal. Igen, tehát ezen én is gondolkoztam, fogalmam sincs, hogy eddig így miért nem szólt bele senki tényleg. Tehát majd ezután. Nem tudom. Majd ezután, igen. Ezen kívül még... Igen. Csak egy kérdésem lenne, hogy ez egyébként egy fizetős oldal? Tehát itt kell, nem fizetős oldal. A többieknél, amiket mondtál ott, mert például azt hiszem a Last FM-nél ott már konkrétan a Last FM-nél azt hiszem, hogy a rádiónál kell fizetni. Nem is a rádiónál, hanem a rádióban 30 számot választhattunk ki magunknak. De azon felül már fizetni kell, igen, havidíjat, azt hiszem valami $3, vagy valami ilyesmi. Hát akkor majd figyeljük Halász... Halász Péter. Péter, Halász Péternek az ötlete nyomán született Venosszi oldalt, mert egy idő után, hogyha sok felhasználó van, akkor bizony sok szervert kell a szolgáltatás alá tenni. Bár ugye Borek Andrástól hallhattuk, hogy vannak mindenféle trükkök, amivel lehet azért a kapacitással, tehát úgymond idézőben játszani, tehát hogy minél kevesebb erőforrást kelljen felhasználni a közösség oldal üzemeltetéséhez. Na de hát akkor is egy otthonról kitalált, egy személyben felépített oldalhoz előbb-utóbb azért sok vas kell. Jelen pillanatban igen, ilyen Google hirdetéseből próbálja fenntartani magát, de pontosan ezért készített el először angol nyelven, mert nyilván ezt valamilyen formában piacra szeretné dobni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Akkor még egy címet mondja el nekünk. Venosszi.com. Vannak egyébként ehhez hasonló oldalak is. Bizony, pont tegnap, nem tudom, hogy mennyire ismerik a hallgatók a Meetupot, az egy ilyen havonta egyszer megrendezésre kerülő ilyen informatikusoknak fórum. Ezt is nagyon ügyesen megmondtam. Ahol vállalkozási ötletek kerülnek elő. Többek között, igen. Tegnap egyébként külön érdekesség, hogy itt volt Svédországból annak a kalózpártnak az a 23 éves képviselője, aki bekerült az Európa Parlamentbe, és a program szabadalmi jogokról tartott előadást. Az egyik kollégám kint volt, és ő azt mondta, hogy félig reppelt, de nagyon jó fej volt a lány, azért azt meghallgattam volna. És itt a Meetupon mutatta be, bocsánat, egy kicsit lapozok, ha megtalálom. Szakály Tamás és Szalóki Róbert mutatta be a dragontape.com-ot. Ez semmi más nem csinál, csak a YouTube-ról, vagy hát a YouTube-ról keresztzenét, tehát hogy a keresőbe beírunk valamit, azt a YouTube-ról szedi le. A kezelő felület az egy az egyben úgy néz ki, mint egy videószerkesztő program. Fönt megjelenik egy csíkban az összes klip, ami az én keresési szavamnak megfelel. Onnan fogom magam, lehúzom a klippeket, és utána egymás után pakolgatom őket, hogy szeretném őket nézni. Lehet ilyen átfedéseket is csinálni, és akkor mindig az látszik, amelyik éppen följebb van. Nagyon ötletesen van megcsinálva. Elengedem az egeret, 3 másodperc múlva a háttérben megjelenik a klip, utána eltűnik a kezelőfelület, és full screenben megy. Tehát ez buli alatt szerintem ez tökéletes. Munka alatt már nem annyira, én nem tudom egyébként, hogy miért nem gondolnak azokra az emberekre, akik nem szeretnének munkaidő alatt a több nyitott programjuk mellett még videókat is nézegetni. Én egy kedves ismerősöm segítségével találtam rá a spotify.com-ra. Ennek a kezelőfelülete egy az egyben úgy néz ki, mint az iTunes-é. Azzal a különbséggel, hogy itt, bár itt is lehet zenéket venni, de itt egy az egyben meg is lehet őket hallgatni. Az a probléma vele, hogy jelen pillanatban még csak Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Norvégiában, Spanyolországban, Svédországban és Angliában lehet használni. Itthon csak cselesen, de persze megoldottuk, úgyhogy nagyon élvezem. A tárgyalások folyamatosan folynak a többi országgal, mint Magyarországgal is. Erre egyébként a legjobb példa az, hogy rengeteg magyar előadónak a zenéje is fönt van náluk a listában. Köszönöm szépen. Bogdan Ákos több mint 10 évvel ezelőtt csatlakozott az akkori Modemidők, ma már Netidők műsor Asztal társaságához, és nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy a PCT provatban hogyan kapcsolódtál be, mik voltak az első témák, az első témakörök, amikkel foglalkoztál? Fogalmam nincs, tényleg. Az már nem is tudom, mikor fejeztük be, arra sem emlékszem, nem, hogy kezdtük. Tényleg nagyon-nagyon. De nagyon sok Windows-os témával. Nyilván ilyen apró picikek is Windows-os kis csínyek voltak annak idején. Márpedig manapság elkezdtél a Linux-szal is foglalkozni, lehet, hogy nem most, de mostanában. Úgyhogy erről is később majd picit beszélünk. Egy-két mondatot magadról beszélj, hogy mi történt veled azóta. Azt tudjuk, hogy a PC World lapot már ott hagytad egy ideje. Igen, hát én ebből a durva számítástechnikából nagyon jól elmentem. Elég volt, belefáradtam, megmaradtam a számítógép mellett, hiszen most online vállalkozásom van, és egyrészt mondjuk internetes kereskedelemmel foglalkozom, és azt fejlesztjük itt a Hűbele Balázsral, majd mindjárt erről is beszélünk esetleg, illetve egy ilyen videós oktató oldalt készítettünk 3 évvel ezelőtt néhány barátommal, és azt visszük. Nagyon más világ azért az online üzlet, mint az újságírás világa. Jól érzed magad benne? Jobban, sokkal, és egyre jobban. Engem mindig is zavart egy kicsit, hogy azért a számítástechnika ez egy tényleg kockavilág valamennyire, hogy bekorlátoz. Megvannak a nagyon sok jó és szép fejlődő oldalai, de egy idő után azért azokat a korlátokat már elkezded érezni. És ahhoz képest ez egy remek szabadulás, hogy most például gyerekjátékokkal foglalkozhatom meg videókkal. Annyit azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a játék oldal, ez a segíts nekem, játéknet.hu. Ez egy játék webáruház, tehát itt főleg édesanyáknak, családosok, embereknek kínálunk játékokat. Tehát nem semmi számítástechnikai játék, hanem plüsmackó, meg társasjáték, meg kisbébi játékok, mindenféle ilyesmi. És ennek a teljes informatikai hátterét szervezzük Balázsral most már, hát 4 éve szerintem. Arra gondoltunk, hogy a mai műsorban összehozzuk ezt a két dolgot, az egykori PCT provatot és ezt a webáruházas világot. Egy kis gyors talpalót fogsz nekünk itt tartani azzal kapcsolatban, hogy mire kell vigyázni egy webáruház indításával kapcsolatban. Hát, vagy legalábbis elgondolkodni azon, hogy egyáltalán mit akarunk mi csinálni. Ennél nagyobb hype-ot most nehezen tudok elképzelni. Na jó, talán a közösségi oldalak, hogy hú, hát akkor nekem most azon a webáruházat kell csinálnom, mert miért is kell nekem webáruházat csinálnom? Mert éppen ráérek, vagy az anyám sógornőjének, a nénikének van egy elfekvő készlete valamiből, na azt akkor a weben keresztül milyen jó lesz eladni, és általában egyébként innen szoktak indulni a történetek, és valahol... De neked nem innen indult. Nem, de általában ezek a gondolatok vagy a vaterán, vagy a teszveszen végzik, és egyébként ez egy nagyon jó beugró is, hiszen az ember el tud kezdeni kereskedni. De a következő lépcső lesz majd az igazi nagy gondolatválasztó, hogy oké, akkor most én eladtam havonta 3 darab valamit, és akkor mi van akkor, amikor én majd 30-at szeretnék eladni, és ebből akarok megélni. És itt jönnek majd a nagy-nagy gondolkodások. És azt hiszem az alapvető, legfontosabb szempont, ezt most nagyon sokan próbálják meglovagolni ezt a témakört, hogy webáruház így meg úgy. De onnan induljunk ki, hogy hát ez ugyanaz, pontosan ugyanaz, mint hogyha én a körúton megnyitnék egy boltot. Milyen boltot akarok nyitni? Zenemű boltot? Édességboltot? Könyváruházat? Gondoljam végig, hogy mit akarok csinálni. Mindenki az eszközből indul ki, én úgy érzem, a számítástechnikai internetes közegből, hogy hát vannak ingyenes forrás, nyílt forráskódú, meg fizetős, meg mindenféle. Hú, azokat én tudom használni, akkor az már nekem nagyon jó lesz. Ja, te is innen indultál egyébként, hát azt mondtad az előbb, hogy jó azért itt a számítógépes környezetben megmaradni és azzal foglalkozni, ahol jól érzed, vagy biztonságosan érzed magad. Persze, mint témakör, igen, de hát magát azért a játékot az valahonnan ki kellett találni, és ez egy gyakorlatilag számítástechnikától teljesen el van rugaszkodva. Egyébként az a tapasztalatom nekem, hogy amikor valaki elhatározza, hogy valamilyen webboltot csinál, akkor nagyon sokan azzal a fals képzettel indulnak neki ennek a vállalkozásnak, hogy milyen jó, megcsináljuk a webáruházat, kész a webáruház, hátradőlünk, dől a vevő, és majd dől a pénz. Ez abszolút nem így van, legalább ugyanannyit, ha nem többet kell egyébként egy ilyennel dolgozni, és hogyha az ember, aki ugye a kereskedelmi részét viszi ennek a dolognak, nem teszi oda magát, nem tanul bele ebbe, akkor ez egy instant bukás lesz. Mondok erre egy nagyon-nagyon konkrét mondatot. Rajta vagyok az interneten. Ezen már rohegtünk mindannyian, nem? Hát ez nem jelent semmit. Tehát azzal, hogy megnyitottam a www.énbolton nagyon jó vagyok.hu-t, hát ember nincs, aki azt megtalálja. Tehát innentől kezdve sokkal nehezebb dolgunk is van bizonyos szempontból, mint hogyha a körúton lenne, mert a körúton kirakom a cégéremet, onnantól kezdve az arra fel elsétáló emberek látják ezt. Interneten ez nem így van. Akkor ebből következően egy csomó olyan dologra kell figyelni egy webáruház indítójának, mint általában egy üzletembernek. Tehát kell egy jó üzleti terv, kell marketing terv, ki kell találni az üzletet magát, hogy miről szól, mi a termék, ki a célcsoport. Tehát nem is a technikáról van itt szó. Abszolút, és ráadásul megfigyelhető, hogy az emberek webkereskedők két irányból szoktak jönni. Vagy hozzám hasonlóan informatika felől közelítenek, és a webáruházat, az internet marketinget próbálják meg előtérbe helyezni, illetve a másik oldal, aki a kereskedéshez ért, és én úgy látom abszolút, hogy ha egy cégen belül nem találkozik két ember, aki mind a kettőhöz ért, akkor vége. Ez egyértelmű, és akkor ehhez még hozzá kell tenni egy nagyon erős marketinges kollégát is, aki most még félig, meddig talán én próbálok lenni, de hát előbb-utóbb ez is egy önálló rakétatudománnyá kezd alakulni. Az, hogy a szavak hogy vannak optimalizálva Google szempontjából, hogy internetes kampányok, hát hogy Google AdWords-et tudunk ugyan létrehozni magunk, de hát... Pontosan, lehet éppen saját példánkon tudom ezt igazolni, egy futárszolgálatnál dolgozom 2 éve, és egy hétig görcsöltünk azon, hogy milyen szórend legyen a saját honlapunkon, hogy ránk tudjon bárki is találni. Amióta ezt megtaláltuk, azóta 2-3%-a kétségkívül nőtt is a rendelésállomány, tehát nem volt fölösleges az, hogy azon vacakoltunk napokon keresztül, meg aztán végig is fizetett szakértőt hívtunk meg egyebek, hogy egyetem működjön. De hogyha ezt nem követi, ez egy nagyon fontos szempont persze, de ez egy mondjuk egy 100-as pont listából egy. Hát, ha ezt nem követi, logisztika, nagyon-nagyon sok olyan, ami tényleg, mert mind arról beszélek persze, hogy ez akkor működik, vagy akkor lép érvénybe az, amit most mondok, ha komolyan gondolod. Ahhoz, hogy egy családi vállalkozás otthon havi 2-3-400 ezer forintot tudjon vele egy idő után termelni, anyának, apának meg legyen a sörre való, ahhoz el lehet indítani úgy is, hogy tényleg elkezdem magamnak otthon a kanapén csinálgatom, aztán szépen működik. De ahhoz, hogy hosszú távon fejlődést szeretnék elérni, akkor már az első év végén látni kell valami víziót, hogy merre fog menni. És szerintem ráadásul ez rossz irány, ez egy nagyon jó próbálkozás irány, hogyha az embernek van egy már kvázi másodállást készít így magának, akkor ez egy nagyon jó irány tud lenni. Nekem lenne egy ilyen gyakorlatilasabb kérdésem, hogy mi a helyzet az adott termékek kiszállításával? Hát ez egy, én azt vettem észre, egyébként én is üzemeltetgetek egy webshopot, és azt vettem észre, hogy a kiszállítás az mindig egy ilyen sarkalatos pontja a dolognak. Tehát, hogy kapja meg a fizikai? Hát persze, hiszen vettem valamit, hát nyilván megakapál egy gyerekjáték, a gyerek ráadásul már látta a monitoron, tehát szerintem ott dübörök, hogy mikor lesz már, mikor jön, a boltba azonnal megveszem. ott van már instant kapom és adom. Itt meg még az is lehet, hogy egy-két nap, három nap, négy nap, egy hét múlva jön ki, és hogy lehet azt megoldani, hogy ez ne kerüljön annyival többe, hogy a végén már így drágább legyen a leves, mint a hús. Mielőtt még az összegig eljutnál, már egy bizalmi lépcsőt is meg kell lépned. Ez is egy sokkal nehezebb tudomány, mert a boltban ott van az eladó, és hogyha jól van képezve, és még nem unt bele a 10 évnyi bolti tapasztalataiba, akkor elkezd kedvesen ajánlgatni termékeket, elmagyarázza, hogy ez hogy működik, és végül meggyőz arról, hogy ezt vedd meg. Onlineban ezt nagyon-nagyon nehéz megcsinálni, hiszen csak képek és szövegek áll rendelkezésedre, és hogyha eljutott oda a vevő, hogy ő ezt valóban megkívánja venni, akkor még mindig meg kell győznöd az árra. Meg kell győznöd azért, hogy amikor ő majd ezért fizet bármilyen formában is, egészen biztos legyen abban, hogy nem verik át. Tehát teszem azt, lehet, hogy csak 1 forintba fog kerülni egy futárszolgálat kiszállítása, nyilván nem ennyibe fog kerülni, de ha mégis, akkor vajon amikor átvettem a csomagot, vajon baba lesz benne, vagy tégla? Ha tégla lesz benne, akkor kinek tudom ezt visszaküldeni? Lesz ember, akit elérek? Van telefonja annak az embernek? Van cégi száma, cégjegyzék száma? Tehát, hogy ez nyilván egy bizalmi kör, amit föl kell építeni a vásárlóban, hogy amikor ő odáig eljut, hogy megnyomja a megrendelem gombot, akkor egyrészt minél gyorsabban eljusson oda, minél jobban meg tud győzni arról, hogy te egy ott létező ember vagy, biztonságban van a dolga. És akkor a végén persze jön egy árkérdés is, hogy vajon tudsz 500 forintért szállítani, vagy 1500 forintért. Valahol nyilván meg kell találni ezt az egyensúlyt, hogy te se fizess rá, de hogy egy bolti árnál nyilván olcsóbban szeretnéd árulni. Bocsánat, még elnézést, csak nem akarok ezen a lovagolni, csak például én még azt is észrevettem, és erre is kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz a tapasztalatból, hogy nem feltétlenül csak mindig az ár, meg az, hogy megbíz az eladóban, hanem az is, hogy ez a cucc, az fizikailag oda fog-e érni. Tehát Magyarországon azért ez is egy kérdés. Tehát őszintén nem, megmondom, ez ma már nem kérdés. Ha igen, akkor rossz webáruházakban vásároltál. Aha. 24 órán belül, Magyarországon belül bárhová oda lehet küldeni egy csomagot, szerintem 7-800 forintért. Erre legjobb példa talán a Bookline, vagy bárki, vagy akár mi is, remélem, hogy előbb-utóbb példaként hoznak fel minket. Ez ma már nem kérdés, szerintem nem. És az emberek kifizetik ezt a 7-800 forintot egy játéknál? Van egy jelentős réteg, aki talán a bizalmi kérdés miatt is, illetve talán a magyar fizetési viszonyok miatt is személyesen jön át. Hát ezért aha. Fontos, hogy megint egy következő lépcsőt meg tud csinálni, legyen személyes átvételi ügyfélszolgálati irodád. Ezt otthon a kanapén nem tudod megtenni. De nem mondok többet, mert meghal a röhögéstől. Grof Miki. Nem, csak az, hogy ezen érinti a foglalkozásomat a beszélgetés. Abban szoktunk viccelődni a szolgálatunknál, hogy az emberiség előbb-utóbb két csoportra fog válni. Lesznek a lábak nélkül a számítógép előtt óriási kezekkel vásárlók, és lesznek az izmos erős futárok, akik ténylegesen fizikailag viszik a dolgokat, a kajától a vízen keresztül a gyerekjátékig akár. Nyilván ma még nem tartunk ott, hogy mindenki bátran rendelgessen, de én nagyon jól látni azt, hogy most már az 5. karácsonyt fogjuk csinálni. És most már tényleg komoly forgalmú cég kezdünk lenni. Látni azt, hogy amikor elindultunk 5 évvel ezelőtt, milyen bizalmi lépcsőket kellett meglépni, és ezeket ma már nem annyira. Önmagát edukálja ez a fajta közeg. Tehát az, aki már egyszer vásárolt webáruházban, és tételezzük fel, hogy lábon szaladó futár hozta kinek, és nem a téglát, az valószínűleg következő alkalommal is fog rendelni, és ahogy megyünk előre az időben, egyre többször és többször fogja ezt megtenni, tehát könnyülnek fel ezek a negatív példák. Visszatérve az informatikai műveltséghez, azért neked mégiscsak előnyt jelentett az, hogy a korábbi években igen sokat foglalkoztál az online világgal, az internettel, meg hát nyilván azért újságíróként is figyelted, hogy fejlődik a webes kereskedelem, a webáruházak világa. Mennyire kell egy induló áruház esetében rendelkezni ezekkel az alapvető ismeretekkel? Ugye itt már szó esett a kulcs szó optimalizálásról is akár. Nagyon sokan mondják azt, hogy nem, egyáltalán nem kell, hogy informatikus legyél. Szerintem ez hülyeség. Kell. Ha nem is szószoros értelmében informatikus, tehát egy aktív számítógép használói tudás, aki tényleg föl tud telepíteni egy Windows-t, tud frissítéseket letölteni, elboldogul az interneten, nem esik kétségbe, ha vírusos lesz a gépe. Szerintem ez egyszerűen elengedhetetlen. Annyira hozzá kell nőni a géphez. Van persze ennek egy kiváltó lehetősége, hogyha találsz magad helyett egy olyan embert, egy olyan alkalmazottat, aki ezt megteszi helyetted. Ez mondjuk piszok nehéz egyrészt, másrészt iszonyat sokba kerül. De akkor is a gondolkodásmódot ismerni kell, hogy a neten hogy mennek a dolgok. Igen, igen. Tehát én ezért mondom, hogy az, aki Szerintem ezért született Szerencsés Csillagzat alatt a mi vállalkozásunk, mert a partneremmel megtaláltuk egymást úgy, hogy ő a kereskedelmi részéhez ért, én a számítástechnikai részéhez. Nyilván előbb-utóbb a kettő kiegyeníti egymást, és mind a két félnek mind a két funkciót látnia kell, hiszen a kívánságait, a fejlesztési lehetőségeket látni kell. Megint visszatérek egy pillanat itt a Hübele Balázsra. Hát ez a Balázs, igen, aki itt ül mellettem. Spányik Balázs. Ővel fejlesztjük négy éve. Amikor ő ezt elkezdte fejleszteni programozóilag, akkor volt nyilván egy programozás technikai háttere neki, de fogalma nem volt arra, hogy mit csinál. Ma éppen egy hete csináltuk és vezettük be a vadonatúj rendszerünket, fél évet fejlesztette a Balázs, vagy hát mondjuk ketten közösen. Bátran állítom, hogy Kenterbe veri a Bookline, vagy bárki másnak a rendszerét, legalábbis a mi világunkban, mert nagyon tudjuk azt, hogy az a négy évnyi tapasztalat azt hova vezethető, hogyan kell informatikailag megoldani egy bolt működtetésének a tapasztalatai alapján. Ezt nagyon nehezen teszik meg, és itt látom egyébként a egy-két kivételtől eltekintve, amikor a kis cégek elkezdenek nőni, általában nem az igényeiket próbálják megvalósítani és megoldani, és közben ráadásul nem figyelnek a világra, hanem inkább loholnak előre a szerencsétlen napi feladatokkal, és fogalma nincs, hogy ebből hogy lesz egy megoldás. Mi végig négy éven keresztül nem nyúltunk hozzá a user, tehát a felhasználó által látható felülethez, csak is és kizárólag az adminisztrációs felületet bővítettük, nyilván egy-két kivételtől eltekintve, mert azt figyeltük, hogy azok a folyamatok, amelyeket kitaláltunk, azok működnek-e, lehet-e gyorsítani rajta, lehet-e olcsóbbá tenni. Azok az alkalmazottak, akik elkezdtek nálunk dolgozni, azok hogyan használják az adminisztrációs felületet. Ha valamit megoldott négy kattintással, akkor azt, ha meg tudom oldani két kattintással, és azt megszorzom a karácsonykor eltöltött időt, akár csak másodpercben órákat lehet vele nyerni, és megint csak itt kell azt hiszem az informatikus gondolkodás, hogy ennek az igényét fölismert, hogy igen, meg akarom oldani azt a problémát, hogy ő három kattintással jut el abba a feladatba, amit kettővel is meg lehetne csinálni. És vagy azért, mert nem ért hozzá, és akkor meg kell neki magyarázni egy informatikusnak, hogy ezt hogy lehet kényelmesebben megoldani, vagy egy programozó kell hozzá, aki itt ül a hátam mögött, és megoldja azt, hogy az a harmadik kattintás az már feleslegessé váljon. Még egy kérdés ez a témakörhöz. Mekkora az aránya a webáruház saját rendszerének a programozása, és ehhez képest a külső internetes világgal való foglalatosság, tehát itt a keresőknek az optimalizálása, az online marketing, az ezzel kapcsolatos mindenféle trükkök. Szerintem ugyanúgy, mint egy mondjuk egy motoros futárcégnél, a motor az egy eszköz. Nyilván fontos, hogy milyen motorod van, meg valamilyen szinten azért ez számít, de előbb-utóbb az az ember számít, aki ül rajta és húzza a gázt. Az, hogy van egy rendszer, ami akár egy nyílt forráskódú, mi egyébként ezt az utat választottuk, egy nyílt forráskódút kezdtünk el nagyon-nagyon durván felépíteni és átépíteni, de lehet dobozos szoftvert is vásárolni. A kettő között tulajdonképpen csak pénzbeli indulási kifejezhető számok vannak. Később, már amikor rá fogsz jönni arra, hogy mire van igazán szükséged, akkor fogod mondjuk például rágni a kefét, hogy úristen, kifizettem 1,5 millió forintot egy olyan szoftver, amiről azt mondták, hogy ez a világ legjobb szoftvere, de hát én pont nem tudom, zsebkönyveket árulok, amely sajnos nem jó erre az alkalma, nem alkalmas erre a feladatra. És mi csak módosítani sem tudod a rendszer. Igen, és onnantól kezdve egy végeláthatatlan spirálba kezdesz, de én szerintem ez egy eszköz, amit használni kell. Én mindenkinek azt javaslom, hogy kezdjen el nézegetni. Vannak rengeteg nyílt forráskódú. Balázs, szólalj már meg, te és mondj, mi az egyik legújabb, amit érdemes kipróbálni? Magento. Ez most a nagy sláger a nyílt forráskódú ilyen webáruházak motorjában tulajdonképpen, ami úgy ingyenes egyébként, hogy van egy kicsit kevesebbet tudó, de nagyon jól összerakott és nagyon jól kinéző ingyenes része, és hogyha ezt kinövöd, akkor utána meg tudod venni valamilyen áron azt a teljes professzionális részt, amiben már minden benne van. De döntenetek kellett, amikor kiválasztottátok ezt a bizonyos magától. Nagyon egyszerű volt a döntés, mert egy vasunk nem volt, viszont informatikusok voltunk, tehát ebből adódott, hogy akkor a kétkezi munkások módjára fölépítünk valamit. Nem bántuk meg, mert ennek kapcsán végig tanultuk azokat a lépcsőket, amelyeket valószínűleg átugrottunk volna, és talán nem lennénk ennyire sikeresek, hogyha ezt nem tehetjük meg, vagy nem tesszük meg. De én ezt javaslom mindenkinek, hogy legalább egy próbálkozás szintén ez nézze meg. Telepítse föl egy átlagos szintű rendszergazdai barát, körülbelül egy óra alatt föltesz egy ilyen. De ezt tulajdonképpen magunk is ki tudjuk próbálni, mert rengeteg olyan hely van, ahol online demóként lehet ezeket kipróbálni. Ilyen mindenféle webcom, e-commerce jellegű alkalmazásokat keresgéljünk az interneten, és ott ki tudjuk próbálni, hogy hogy kell termékeket felvinni, hogy kell képeket hozzátölteni. Mit fogunk látni azon az oldalon, ugye ezt nem látja senki, hogy amikor te rendelsz valamit, mit lát a túloldal? Mi van, istentelen rettendre, hát ha hallgatja valaki, kedves bookline valaki, hadd nézzem meg az adminisztrációs felületeket, mert annyira kíváncsi vagyok, hogy egy akkora rendszert hogy lehet üzemeltetni bizonyos szempontokból, mert nagyon szeretnék én is abba az irányba menni. Köszönjük szépen, Ákos, hogy adtál tanácsokat, tippeket, trükköket azoknak, akik webáruház indításán gondolkodnak, és sikert a vállalkozásatokhoz. Nagyon szépen köszönjük. Hát még régebben indult a fanyalgó rovat az akkori modem időkben, Gróf Miklós ötlete alapján 13 vagy 14 évvel ezelőtt. Ez az én ötletem lett volna. Viszont nagyon beleszerettél ebbe az ötletbe, vagyis, hogy hát, az informatika hogy... világán kicsit fanyalogjunk. Hát jó, de hát azért a helyzet tizeljük. Adott volt, mert ugye én voltam a már rendesen kifejezés, a stupid user, akinek fogalma nem volt a számítógépekről, sőt, hát ugye hogy azt tudjuk, hogy... zöldfülű. Hát ez zöldfülű, hát bocsássák, hát a te irodádban kezdtem el egyáltalán netezni, tehát amikor a Magyar Rádióban bejött ugye egyáltalán net lehetőség, mint a 94-ben talán vagy 5-ben, utána ilyen kölcsönkért kulcsokkal minden modem idők adás után fölmentem, és elkezdtem leveleket írogatni. És akkor a Simonek barátom, aki azóta már egy igen komoly számítástechnikai cégnek egy nagyon komoly pozícióját tölti be, írogatta le nekem, hogy bekapcsolod, leülepszik, megnyugszol, ezt ide, azt oda, stb. Tehát ez ilyen szinten ment. Ugye a fanyalgó az ebből kezdődött. Akik nem hallgatták 10 évvel ezelőtt a műsort, bár meg se születtek. Még meg se születtek például, azért mondjuk el, hogy ezek a fanyalgó jegyzetek, egy kicsit más szemszögből mutatták be az informatika meg az internet világát, abból a szemszögből, ahogy a hozzá nem értő közeledik a számítógéphez, az internethez, szóval, hogy egy kicsit savanyú módon. Hát nagyon nem kellett megerőltetnem magam, tehát voltaképp nem írtam más, mint ami ténylegesen történt. Mindig is kritizáltad azért ezt. Nem, ez nem igaz. Szóval, ha is visszagondolunk a fanyalgóra, a fanyalgóban én akkor nem vettem észre azt, amit egyébként most már igen, hogy voltaképpen nem szólt másról, mint arról a fajta emberi, akár ostobaságról, akár félelemről, akár emberi folyamatról, ami elindul, hogyha az ember valaha egy számítógép közelébe kerül, és ez a gép a mindennapi életének a részese lesz. Tehát emlékszem arra a jegyzetre, ami ugye arról szólt, hogy hajnali 2-ig számítógépezik az ember, de végre 1:58 perckor sikerül egyszer befejezni, és ez külön jegyzetet kívánt. Vagy mit tenni a robotkutya válogatott jegyzet, amikor azon beszélgetünk, hogy megsimogathatom-e egy robotkutya fülét, és mit fog szólni ehhez, miközben csoportban focizna. Szóval én úgy gondolom, hogy ezek a jegyzetek azért voltak aranyosak, mert nem igazán akkor voltak érdekesek, amikor megíró hanem most. És hát a helyzet az nem túlzottan jó. Tehát itt Ákos elmondta majd, hogy nem mindazt, amit mondani szerettem volna, nevezetesen, hogy ugye a kérdés az, hogy a fanyalgóból mi az, ami valóra vált. Hát csak minden hát az, hogy sajnos igen. Tehát például az, hogy az emberek 90%-a még mindig magát a számítógépezést magát kedveli. De arról a tartalomról, ami ezzel elérhető, nagyon keveset beszélünk. Mindenki az alkalmazásokért van oda. Közösségi portálok, egyebek. De hogy ténylegesen az a tartalom, amit csinálunk, az jó-e vagy sem, azok a gondolatok jók-e vagy sem, az általam leírt mondatok megfelelőek-e vagy sem, erről mintha szó se esne. Ez nem tudom, emlékszel arra a jegyzetre például, ami arról szólt, hogy szép-szép, hogyha én belépek egy könyvtárba, akkor már önmagában a könyvtár látványa az embernek kinyitja a feje, a fantáziáját. Na de mit érezek, ha egy számítógépet nézek? Én magam tapasztalom azt, hogy nagyon nehéz például jól keresni. Tehát nem az a kérdés, hogy az ember mihez akar eljutni a számítógépével, az internetjével, hanem hogy jól teszi-e fel azt a kérdést, amire majd várhatóan érkezik egy olyan válasz, ami használható lesz. És ennek van egy másik oldala, az pedig most ugye távolabb kerültem a rádiózástól is, meg a netezéstől is, az, hogy a saját kollégáimon, a futárainkon, akik ugye egyszerű emberek, mondhatjuk így, látható, hogy a világ minden kincsért sem képes kinyílni a világuk valójában. Nagyon gazdag az a terület, amit ismernek, abban hihetetlen járatosak, de hogy egy olyan kérdést fölmerjenek tenni, ami föl se vetődik bennük, éppen azért, mert csak a számítógépük van otthon, és csak is az, ez az elég érdekes, mert ilyen résztudások vannak, foszlánytudások vannak ide-oda, de szervezett, tényleges gondolkodásból és invencióból eredő tudást nagyon keveset látok a kollégáim közül. Számomra azért is érdekes most veled beszélgetni a fanyalgó jegyzetekről, Mert amikor ezek a jegyzetek megszülettek, akkor még nagyon sok ember számára tényleg egy idegen világ volt maga a számítógép is, meg az internet is. Tehát sok ember számára, ha kimondtuk a félelmeket, amik ezzel kapcsolatosak voltak, akkor vagy ráérzett, és ő is egyetértett veled a jegyzeteiddel, vagy még az is lehet urambocsán, hogy ő magában még megerősödtek ezek a félelmek. Úgyhogy szerintem ez egy kétélű fegyver volt, ez a fajta kritikus szemlélet, amit egyébként nagyon sokat hallhattunk akkoriban a magyar médiában, és ma már, amikor már egészen más a helyzet, innen nézve tényleg érdekes visszatekinteni, hiszen mondhatunk számokat, hogy milyen az elterjedtsége Magyarországon az internetnek. Egyébként ma már 50%-nál is nagyobb az internet használók köre, vagy a mobiltelefon, ami 110%-os penetrációt ért el. Tehát gyönyörűséges számok vannak, 4 millió IV felhasználó, 1 millió Facebook felhasználó, és egy friss hírt is hadd mondjak, Gróf Miklósnak számítógépe van. Jó, ez szükséges, de hadd fanyalogjak tovább. Nem vagyok ezektől az adatoktól igazán elragadt. Ugyanis nézzük meg azt, hogy mi a reális tartalma mindenek. Tehát engem mindig az érdekelt, aztán lehet, hogy rosszul érdekelt, és most érdekel jobban, az az, hogy mi a reális tartalma mindennek. A számítógépezést, a számítógépes cyber világot én valahogy kicsit úgy tekintem, mint egy szükségképpen technikai fejlődést, de hogy ezzel együtt jár a lelki fejlődés, együtt jár a tényleges közösségek tényleges megteremtődése. Ezt egyáltalán nem hiszem. Tehát, hogyha ma írnék egy fanyagot neked, akkor valószínűleg arról szólna, hogy az emberek nem lehet 4622 barátja. És nagyon világosra kéne tenni terminológiákat. Mit jelent a barátság fogalma egyáltalán? Mint a 82-en belinkeltek engem a Facebookon, amikor nagy nehezen végre föltettem rá a lábam. Fogalmam sincs, hogy ez a 82 ember miért tartja fontosnak azt, hogy engem belinkeljen, és nem is tartom komolynak. Szóval én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok az egész amúgy nagyon szépen mutató internetes lufival kapcsolatban. Látom a barátaimat, hogyha nincs internet kapcsolatuk egy óráig, akkor már partra vetett halként tátognak és szenvednek, hogy úristen, mutassunk egy számítógépet. Borzaszt. Szerintem amit Miki keres ebbe a világba, az csak annyira jó, amennyire egyébként a körülöttünk levő valós világ is jó. Tehát, hogyha körbenézünk, akkor hát hogy mondjam, erősen kell gúvasztani a szemünket, hogy olyan értékeket találjunk, akár a tévéről beszélünk, vagy akár az újságokról, ami valóban érték. Tehát ilyen szempontból semmiben se jobb vagy rosszabb az internet. Én talán csak azt mondom, hogy ha az ember megtanulja használni ezt, mint eszközt, akkor könnyebben tud egyébként értéket találni, és hogyha ez tudatosan keresi az értéket, akkor könnyebb megtalálni, mint máshogy. Mielőtt még csak egy mondat, ez teljesen igazat adok neked, de nagyon fontos dolog, és ez is elhangzott már, nem lehet az eszköz a cél. És jelenleg én úgy érzem, hogy még mindig ott tartunk, hogy az eszköz ez egyfajta központi tartalommal emelkedik. Tehát pont, amit nálunk a közlekedés a futárszolgáltnál, ahol ott nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy A-ból B-be elviszünk valamit, amit szeretettel átadunk. Nem a vezetés a fontos. És mint hogyha az egész korszak ebben az átmenetiségben élne, ahol maga az internet, a számítógép, az eszköz, a szoftverek lennének a központi tartalmak. Én ezzel most nem értek teljesen egyet. Én úgy veszem észre, hogy gyakorlatilag egy 3-4 éve. Különösen a Web2 óta, amióta a tartalom került abszolút a középpontba. Amióta bárki készíthet tartalmat egyébként, és nagyon sok tartalom is születik. Jó, ez nem jelenti azt, hogy ez minőségi is. Nagyon jó képes arról, hogy voltak éppen milyen szinten gondolkodik a társadalom tekintélyes része, és ez ebből a szempontból hajmeresztő. Ebbe teljesen igazad van, de ezt mondom, hogy az internet, vagy az interneten talált tartalom, az csak annyira jó, amennyire jók egyébként az emberek mögötte. Egyébként azzal az alapgondolattal nagyon egyetértek Andrással, hogy, és én ezt nagyon régóta gondolom, tényleg 15 éve, és ebben van közöttünk egyfajta vita, ami persze nem baj. Sőt, kifejezetten jó, ugye? Kifejezetten jó, hogy az internet az tényleg leképezi a valóságunkat. Ez teljesen ezt mennyire látod így? De abszolút, abszolút. De vendég is szeretne még mondani. Kérdés, hogy vendég így provokálhat-e? Persze. Hogy is mondja? Szóval nekem van otthon egy játékkonzolom. és elég sokat játszom rajta. Futereink megvannak őrülve játék konzolokért. Igen. Négy partnerünk van konzolügyben. Szuper. De igazából nem is akarom ennek a filozófiáját így most kifejteni, hogy miért szoktam ezzel játszani, de nagyon élvezem. Tehát nekem ad örömöt a dolgokat. Például az, hogy egy közösségi oldalon, tudom én, összeálltunk 10-15-en, és meg tudjuk osztani egymáshoz ezzel kapcsolatos élményeket, például az, hogy nem tudom, melyik hóleopárdot melyik oldalról kell megszúrni ahhoz, hogy meghaljon. Ez egy tök jó dolog. Tehát ezt élvezünk. Azt érzem, hogy ennek van egy komoly hozzáadott értéke ebben az esetben, és ez könnyű. Tehát így ráklikkelek, odaírom, és már is jön a válasz. Nem kell küzdenem, nem kell egy SMS-eket írnom, meg fölhívnom valakit, hogy várnom 3 napot, amíg ő elmondja. Lehet, hogy akkor izgulnék. Ez igaz, hogy addig mi történik a hóleopárdnak a jobb oldalával, de nekem ez jó így. Ebben teljesen igazad van, de a dolognak a másik fele viszont az, ami most úgy elöntött az utóbbi hónapokban, ugye hónap leszek 45 esztendős a felvétel másnapján. Boldog születésnapot. Nem ezért mondom, én nagyon köszönöm, inkább tragédia. De pontosan az, hogy nem mindegy, hogy az embernek mire van ideje. És én döbbenten látom azt, hogy a net adta fantasztikus lehetőségek tükrében, voltak éppen már elnézést a kifejezésért, majd maximum drága szerkesztőnk ezt kiszedve, de olyan szintű baromságokra vesztegetjük a drága időt ahelyett, hogy értelmes gondolatokat követnénk, vagy leges megpróbálnánk meglátni a világból valami olyasmit, ami ne adj Isten egy kis fáradozást igényel. Most pont ez a hóleopárd, ez nagyszerű példa. Szóval az, hogy még ezt a kérdést nálunk a 38-40 motoros futárból hányan milyen dinamizmussal tudják tárgyalni, ez egyszerűen döbbenet, miközben egy bányató partjára nem tudom őket kicsalni nyáron 35 fokban, mert ahhoz valóságosan ki kéne menni valahová. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy az átlag magyar, most a futárokat tudnak, abban a közegben mozgó, otthon az utolsó cím után hazamegy, bekapcsolja a számítógépét, és a hóleopárdok döféséről beszélget, ahelyett, hogy avval foglalkozni, ami igazán adott esetben szép tud lenni. És ez a kölcsönös hülyítés, az ugyanúgy benne van ebben a folyamatban. Nézd meg a sajtót. Csak annyit tennék hozzá, egy tipikusan pont ilyen volt a grófi fanyalgó, tehát ilyen iszonyan provokatív, hogy néha úgy felhúztam magam rajta, hogy elképesztő. És most már nem? De. Most is felhúztam. Legyek hóleopár. Csak nem meri meg 45 éves ember. Nem, de tényleg. Legyek hóleopár. Így oldal. Egyébként, hogyha megnézzük, hogy a televízióban mit fogyaszt egyébként az átlagember, az ugyanilyen időpocsékolás. Tehát, hogyha Berényi Mikit tudja minden nap valaki nézni, az én számomra ugyanolyan időpocsékolás, mint esetleg... Már elnézést, milyen Berényi Miki? Honnan tudsz te erről? Miért te nem jársz emberek közé? Nagyon szóval csak összefoglalva azt akarom, hogy én ennek következtében igyekszem minimalizálni minden olyan kapcsolatomat, és lehet mindent viszonylag meg is nézni, a tekintet, hogy mire használom fel. Tehát kétségkívül lett egy számítógépem, hashtag olcsón, használt, régi, de jó azért, és mit tudom én. Megnézem rajta az e-mailjeimet, néhány emberrel kapcsolatban vagyok, olyanokkal, akikkel egyébként valóban is. De ezt el tudtad volna képzelni 10 éve, hogy lesz számítógéped? Hogyan? Szóval azóta, amit az irodádba feljártam, mindig is volt, csak nem a sajátom. Most ugye nincs rádió és kis macerásra, most kellett egy otthonra. Van rajta videóvágó. Az kialakult, ez azt pontosan, jó, hát nyilván nem lehet megúszni számítógép nélkül, inkább így fogalmaznék. Tehát nyilván én is tátolok, mint a partra vetett hal, hogyha mit tudom én, éppen nem működik a szolgáltatónál valami, és valami nem stimmel, de nem érzem, szóval igyekszem elkerülni azt, hogy olyan méretű szükséglet legyen, hogy az életemnek a technikai eszközön kívül a reális tartalmával lépjen elő. Másik kérdés viszont, és ezzel fejezném a fanyalgásra szóló dolgot, van rajta egy hang és egy videóvágó szoftver is. Nem véletlen. Mert az viszont tény, hogy hihetetlen kreativitást tud az emberből kiváltani. Az a lehetőség, hogy fogom magam, megkenem a szendvicsemet, és vagdosom a haverom születésnapjáról készült mozit, vagy éppen a futárokkal azon töprengünk, hogy csináljuk meg a saját weboldalunkon a szolgáltunknak az ajánlatát, ami egy pazar videoklip lesz majd. Tehát ebből a szempontból kétségkívül nagyon jó, de nem terjedhet tovább annál, mint ami a normális határ. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a műsorból nagyon hiányzik ez a fajta megközelítés, mert lehet vele vitatkozni, lehet, hogy felhúzza valamelyikünket. Sőt, ez a nem fajta neki személy, de ez pont jó, mert időnként tényleg el kell gondolkodni azon, hogy mire is használjuk az új technikát. Boldog születésnapot, Gróf Miklós! Köszönöm! És akkor most visszatérünk a műsor eredeti kerékvágásába. Spányik Balázs is itt van jó régóta ebben a műsorban. Hány éve is Balázs? 10-12? Hát annyi szerintem még nincsen, mondjuk 8-9. De az elég régi motoros vagy ebben a műsorban. Azóta is folyamatosan itt ülsz velünk a stúdióban. És ugye a PCT rovatot átvetted Bognár Ákostól, és a mai alkalommal mind a ketten mondtok majd egy-egy tippet. Ákos az USB kulcsra rátehető Linuxokkal kapcsolatban, de kezdjük a Windows 7-tel. Nem, kezdjük Ákossal, hogy hogy jön ide a Linux. Arra gondoltam, hogy te most fölvázolod ezt a Windows-os történetet, majd én mondok rá egy másik jó megoldást. Jó, tehát mind a ketten használjuk a Windows 7-et, vagy hát esetetben lehet, hogy már lassan múlt időben kell róla beszélni. Nem. Na, a Windows 7-et, ugye egy éve van nagyjából most a Windows 7 már úgy velünk, úgy nagyjából tavaly augusztusban jutott el arra a fejlesztésre, hogy befejezték, lezárták, és ugyan később jelent meg a tényleges termék, de már gyakorlatilag augusztus közepétől le lehetett tölteni az internetről, és lehetett vele játszani, meg ki lehetett próbálni. És egyébként friss hír, éppen ma olvastam, hogy ma már minden hetedik számítógépen Windows 7-es működik. Tehát megelőzte a Vistát is. Uh-huh. Nagyobb a sikere ezek szerint. Hát ez gyanítható volt azért, tehát egy klasszissal jobb lett minőségben talán, mint a Vista, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyrészt bejelentették a héten, hogy már elérhető az első szervizcsomag, az SP1-nek a kipróbáltó verzió, tehát a beta verziója kvázi még az fejlesztés alatt van, és azt is lehet tudni, hogy semmi érdekes nem lesz benne, mert nem raknak bele semmi újdonságot, hanem csak az elmúlt egy évben megjelent ilyen biztonsági és egyéb fejlesztések kerülnek összecsomagolásra, és azokat fogjuk majd megkapni egy szép új masnival átkötve. De ami az érdekesebben a dologban számomra, most, hogy ezen a héten újra felraktam otthon, mert elért arra az állapotra a gép meg én, hogy újra kellett telepíteni a Windows rajta, hogy gyakorlatilag nem alakult ki bennem egy év alatt az a szokás, ami az XP-ben már abszolút rutinná vált az évek során, hogy amikor föltelepítem az XP-t, az abban a formában, hogy föltelepül, nem jó, hanem azon egy csomó dolgot kell még változtatni ahhoz, hogy olyan legyen, amit én szeretek. Bocsánat, én közbeszólok ide egy pillanatnyi kis Balázsféle anekdotát. A Balázs abban a pillanatban, hogy egyszer feltelepített egy Windows XP-t, és egy drivert utána már, hogy feltelepült, rosszul töltött föl rá, tehát rossz drivert tett föl, az egész telepítést előről kezdte nulláról, az eddigi 3 órás munkáját mind-mind előről. Pedig te nem kezdted volna nulláról, legyünk, ugye? Legyünk azért kicsit szkeptikusak a következő úriember mondataival. Nehéz ebből felállni. De így a jó megoldás, nem Balázs? A tökéletes megoldást kell keresni. Nem így van, nem így van, ahogy a kolléga mondja. Tehát van a Windowsnak egy olyan állapota, amikor a Windows megszűnik operációs rendszer lenni, és szemétdombá alakul át. És ez nagyon könnyen előidézhető, például egy rossz driverrel, és onnantól kezdve hiába lapátolod, és csinálsz vele bármit, az szemétdomb marad örök életére, és gyakorlatilag használható, de csak, hogy mondják ezt, ilyen... korlátozott mértékben. Igen. Mérsékelten kiváló. Igen, és megszorításokkal, megalkuvásokkal használhatod. És ez én nem szeretem, hogyha eljut a rendszerem abba az állapotba, akkor könnyebb azt egész egyszerűen újra telepíteni. Nem igaz, hogy 3 óra például egy Windows telepítés, mert manapság egy Windows 7 fölmegy 20 perc alatt, és eljutottunk oda, ugye, és számtalanszor beszéltünk a műsorban, hogy az adatokat, amik fontosak, azokat egy teljesen másik partíción tároljuk, tehát az operációs rendszer anélkül cserélhető szinte a gépen, hogy bármiféle adatmentést és visszaállítást kéne használni. Nyilván alkalmazásokat föl kell telepíteni, de például bizonyos alkalmazásokat, mint például irodai programcsomag szóba került ma a műsorban, nem rakok föl csak akkor, amikor majd ténylegesen szükségem lesz rá. Rengeteg időt lehet ezzel spórolni. Szóval azt mondtad, és olvastam tőled, hogy és ez egy kritikája az új Windows rendszernek, hogy nem lehet ugyanúgy beállítani a kezdő lépéseket, mint a korábbi XP-ben. Nem biztos, hogy kritika, hiszen sokat gondolkodtam délután. Tehát ez lehet egy pozitívum is abból a szempontból, hogy nem kell rajta túl sok mindent állítani ahhoz, hogy jól tud használni. Igen, vannak rajta bizonyos dolgok, amiket muszáj átállítani, mert egyszerűen agyvérzést kapok, és az az érdekesség ennek a dolognak, hogy az egyik ilyen, az tipikusan a Windows 7-nek az egyik újdonsága volt, az megújított tálca. Tehát attól a hátamon föláll a ször, hogy ezt hogy gondolhatták, és az első lépés az, hogy mindent vissza a Vistás, meg, sőt még inkább az XP-s időkbe, tehát hogy kis ikonok jelenjenek meg rajta, ne gyűjtse össze az ikonokat egybe, rakja vissza a gyorsindítás eszköztárt, ugye, ahol egy kattintásra lehet indítani az alkalmazásokat, meg el tudod érni az asztalt, amit ugye átraktak a tálcának a jobb sarkába, tehát ilyen eddig mindig a bal oldalon volt, most hirtelen a jobb oldalra kéne minden az egeret, tehát ezek ilyen egészen furcsa változtatások voltak, amiket nem értek, hogy egyébként miért. Én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mondjuk egy fiatal felhasználó hogy viszonyul ezekhez az újításokhoz, mert könnyen lehet, hogy mi már, akik 10 sok éve használjuk a Windows rendszereket ilyen-olyan verzióban, hozzászoktunk bizonyos megoldásokhoz, és ragaszkodunk hozzá. De biztos így van egyébként. Aki először ül le elé, és ezt szokja meg, annak ez lehet, hogy teljesen jó, és simán tudja használni, de tényleg mondjuk a Windows 95-tel újult meg legutoljára a Windowsnak a kezelőfelülete, tehát 15 éve kvázi használjuk. Mert ezt, is olyan gyökeresen. Gyökeresen, igen, és 15 éve használjuk ezt a felépítést, amiben most hirtelen tavaly elkezdtek olyan változtatásokat csinálni, amit abszolút nem tartok indokoltnak, és nem tartok jó iránynak, amilyenben vitték ezt a dolgot. Ez kicsit olyan, mint amikor az Office-nak megújult a kezelőfelülete, és ezért hirtelen szalag lett benne, mert hogy a felhasználók nem használ, azzal az indokkal, hogy a felhasználók nem használták az Office alkalmazásoknak a legtöbb funkcióját, mert nem találták meg. Hát gratulálok, a szalagul aztán pláne nem találták meg, tehát ez teljesen elhibázott. De új funkciókat találtak viszont benne. A régieket nem találják azóta se, de újakat azokat ott van. De ez tipikus, hogy most mi a tartalom? Mert nem az a tartalom, hogy én megpróbálom a számítógépemet kezelni. Nem, hogy ezzel elérek valamit. Na jó, de hogyha küzdeni kell, de akkor nem érsz el vele valamit. Nagyobb tudást jelent, mint az a tény, hogy végre meg tudok írni egy levelet, mondjuk Word-ben, mint megtaláltam nagy nehezen valahol. Na jó, de itt azért nincs szoftver ergonómia, meg tervezés. Hát azért, ahogy is mondjam, azért lát az ember időnként, direkt nem akarok konkrétan fogalmazni, szóval lát az ember időnként olyan felhasználói felületeket, ami viszonylag logikusnak tűnik, meg ha oda nyom valahova, akkor azt csinálja, amit mond, és még viszonylag gyors is. Tehát azért ez nem ma találták fel. Persze, bár elég nehéz ügy, mert kinek mi a logikus, tehát azért ez sokszor szubjektív, még hogyha lehet is fő csapásokat kialakítani, hogy például ez a start gomb, ez viszonylag jól bejött az elmúlt 15 évben, a Windowsokban legalábbis. Más operációs rendszeren meg máshogy működik a navigáció. De alapvetően mondjuk most, hogyha az Apple-t leválasztjuk erről a beszélgetésről, akkor az összes többi operációs, tehát tipikusan a Linux-os felhasználó felületek gyakorlatilag majdnem ezt követik, csak néhány helyen változtatnak rajta, hogy Pepita legyen, és ne pont ilyen, de gyakorlatilag ez tényleg jól bevált az elmúlt tizen akárhány évben, tehát ezzel nincs baj, ezért is érthetetlen, hogy miért kellett így módon belenyúlni, de szerencsére vissza lehet állítani. Tehát ez itt a fontos üzenet, hogy semmi baj nincs gyerekek, csak tudni kell, hova kell kattintani, és vissza tudjuk kapni azt a fajta kinézetet, amit használni szeretnénk. És akkor a szumma ítéleted az, hogy viszonylag hamar el lehet jutni abba az állapotba Windows 7 alatt, hogy használható váljon? Igen. Tehát gyakorlatilag egyelőre nem kristályosodott ki az a fajta beállítás tenger, ami az XP-nél szükség volt, hanem van egy-két dolog, amit ténylegesen át kell alakítani, illetve meg kell keresni, az is egy őrület, hogy bizonyos dolgokat továbbra is keresni kell, és egyre is jobban eldugnak egy Windows telepítés után, de ott, ha ezen túl vagy, mondjuk tegyük ezt egy órára a mellettem ülő kolléga kedvéért, akkor utána már... Péről beszéltem meg. Akkor gyakorlatilag tudod használni a rendszeredet ideig, óráig. Bogner Ákos elég sokáig használta a Windows rendszereket. Miért kezdted keresgélni a Linuxot? Két oka volt neki. Az egyik az, hogy én pont azt keresgéltem valamit nagyon a Windowsban, pedig az elveszett helyemet, mert amikor feltelepítettem a C meghajtóra, akkor még viszonylag sok helyen volt, és most egyszer csak elkezdett elfogyni, és meglepődve tapasztaltam, hogy 8 gigabájtot foglal el a Windows 7, valakit megkérdeztem, hogy másik olyan, neki mennyi, neki 12 gigabájt. Tehát ez nagyon őrület, sok. Ez ugyanaz? Meg ne halljuk a Mikinek a fanyalgását ezen, de hát tényleg azért ezt épeszed bele. 8 giga gyerekek, az 2 darab DVD. 10 évvel ezelőtt még azon is csodálkoztunk, hogy egyáltalán létezik DVD, és ma ennyi helyet foglal egy olyan valami, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt a rohadt számítógépet egyáltalán el tudjuk indítani. Az első számítógépemre rá se fért volna ez az operációs rendszer. Hát a közelében nem jutott volna. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezen felbuzdulva, hogy úristen, most akkor mit töröljek ki, és tulajdonképpen semmit, mert Balázsra megtaláltuk, hogy egyszerűen csak azok a fájlok vannak rajta pluszban, amik a biztonsági frissítéseket ugye folyamatosan tölti, és azok ott megtalálhatók, valószínűleg, hogy vissza tudja állni egy régebbi helyzetbe, de mondom, ennek semmi egyéb ilyen funkciója nincsen, mindenki van kapcsolva, biztonsági mentés, meg ilyeneket, ahogy egy jó felhasználóhoz illik, ugye minden ilyet kikapcsol rajta az ember, mert... Szuper! És innen jutottam, mert ez volt az egyik irány. Szóval besokaltál. Igen, illetve a másik irány az pedig egy már sokkal logikusabb felhasználói döntésszerűség volt, ugyanis elkezdtem észrevenni azt, hogy én megszüntettem, és már Outlookot nem használok, vagy bármi más ilyen nyílt forráskódút sem, hanem elkezdtem simán csak Gmailt használni, és annak az összes szolgáltatását. Köpjön le, aki biztonságról, meg nagy testvérről elméleteket gyár, de én abszolút át tudtam állni rá. Tehát tulajdonképpen az életemnek a 90%-át egy böngészőben töltöm el, nem lépek ki onnan, nem indítok alkalmazásokat, nem csinálok semmit, és elkezdtem keresni olyan alternatívát, hogy hogy lehetne a lehető leggyorsabban bebútolni egy számítógépek, a lehető legbiztonságosabb körülmények között, a lehető legkisebb erőforrást, akkumulátort, merevlemez, bármit használva, a lehető legkisebb fájdalommal eljutni idáig. És akkor így jutottam el odáig, hogy a különböző Linux disztribúcióknak vannak olyan, hát bocsánat, szóért kiherélt változatai, amiből minden funkcionalitás felesleges legalábbis kidobtak, és azt hiszem valahol ilyen 10 megabyte környékén van a legalapabb, aminek grafikus kezelőfelülete van, tehát nem szöveges Linux, hanem 10 megabyte-ba, értsük még egyszer, 8 gigabyte, szorozzuk meg ugye 1024-nek az akárhányszorosa, illetve 10 megabájtnyit. Az már könnyebb összevetni, hogy a 10 mega ráfér egy mai USB kulcsra, míg a 8 giga az már neccesen. Hát még a 8 giga is ráfér, ma már sajnos egy USB kulcsra, de mennyire közelítsük meg. Hát igen, tehát azért vegyük észre, és egy teljesen jól használható kétfajta változatot is találtam, az egyik azt hiszem a Puppy Linux volt, nem is tudom már pontosan melyik disztribúcióból indult el, de biztos valaki tudja mondani. Azt hiszem Ubuntu volt, mintha az is ez lett volna. De mindegy, az lényeg az, hogy egy 50 megabájtos USB kulcsra föl lehet ezt már telepíteni, tehát egy 1 gigás, egy 500 megás simán fölmegy, egy olyan nap gyakorlatilag már ilyen sajtóanyagokat szoktak már ezen adni, már nem is írják ki DVD-re, és abból, arról be tudsz bootolni, nem kell már hozzá Winchester vagy semmi, egyszerűen csak abból indulsz, magát fölmásolja a memóriába, onnantól ezzel tudsz használni mindent, és úgy, hogy abban van böngésző, van benne egy alapszintű Excel utánzat, egy Word utánzat, nem OpenOffice van rajta, hanem annak a nem tudom, Linuxban, ami van beépítve, de van egy nagyon jól használható alapszintű dolog, amit mindenre tudsz használni, játékok vannak benne, ilyen hülyeség benne van, 50 megabyte-ban. Ez akkor azt is jelenti, hogy akárhova mész, hogyha van egy olyan számítógép, ami az USB-ről is be tud bootolni, akkor lényegében azt a környezetet eléred. Ott van rajta az én rendszerem, abszolút egy az egyben, illetve találtam egy másikat, ez egy azt hiszem, hogy a Nokia és az Intel közös kezdeményezése volt, ez a MeeGo. Így van. Ami még mindig köhög, és azt hiszem, hogy tavasszal jött ki az első komolyabb 1.0-ás változat. Illetve pont tegnap jött ki egy új változat belőle. Úristen, ki kell próbáljam azonnal, mert most azért tényleg találtak vele problémákat, és ez egy kicsit nagyobb, mert annak azt hiszem egy 4 gigabájtos USB kulcs kellett, 2390 forint áfával, tehát tényleg ma már bárkinek elérhető. Webáruházban főleg. És elérheted vele azt, hogy tényleg bedugod az USB kulcsodat. Na, az egy olyan változat egyébként, mindenkinek ajánlom azt a MeeGo-t, MeeGo, tényleg nézzék meg, aztán .org talán a elérhetősége, ami semmi köze tulajdonképpen egy operációs rendszerhez. Miki, talán lehet, hogy neked egyszer ez kéne. Nincsenek tulajdonképpen ikonok a desktopodon, van valami aféle, de nincs start menü, meg ilyesmi. Az egész menüsort fölvitték a képernyő tetejére. Tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy ilyen hát ilyen videós otthoni rendszerszerűség. Maradtam mondjuk 8 ikon, ez egyik a böngésző, másik a média lejátszó, van egy beállítások menü, kicsit konfiguráljad, piszok egyszerűen föltelepül, az égvilágon semmit nem kellett beállítanom rajta, csak megadném a wifi-nek a jelszavát. Tehát minden tök jól működik, kicsit instabil volt még, de most ezt az új változatot akkor nagy örömmel fogom kipróbálni. De minden olyan funkció benne van, amire egy átlag felhasználónak szerintem úgy nulláról kezdve legalábbis szüksége lehet. És ezt a MeeGo disztribúciót szerintem még nagyon sokat fogjunk hallani róla, ugyanis az egésznek az a célja, hogy az erőforrás pazarlás ellen például a netbookokon nagyon jól tudjon futni, mert azt hiszem, hogy már egy 1 gigás gépen borzasztó gyors lesz, és nem kell Windows-okat futtatni rajta. És ráadásul támogatja egyébként a különböző érintőképernyős, majd új kijövő ilyen tábla PC-ket is. Igen, és tényleg nagyon szimpatikus volt, nagyon gyors, és azokat a funkciókat, amiket az ember egy böngésző alapból el tud érni, most tipikusan én Chrome-ra álltam már szintén, és tényleg nem vagyok Google fan, hogy úgy mondjam, hanem egyszerűen azokat a funkciókat nagyon jól megtalálta, amire alaphelyzetben szükség van, és itt utalok megint vissza arra, hogy nem, már nem vagyok informatikus, egyszerűen nincs időm, kedvem foglalkozni azzal, ami a spányi kollégának itt, nem fogok újra telepíteni Windows, nem akarok ezzel időt, energiát vagy használni, hanem inkább ki akarok menni a bányatóra. Csak nem azt mondom, hogy eljutottam végre a tartalomhoz. Bizony. Folytassuk a nyílt forráskódú világgal. Borák András ezúttal a projektmenedzser programokkal foglalkozik. Szerintem kezdjük onnan, hogy mi az a projektmenedzselés, mert szerintem inkább a vállalkozók ismerik ezt a területet. Miért kell egyáltalán projektet menedzselni a számítógépben? Mire jó ez? ne a vállalkozó felől közelítsük meg, hanem például közelítsük meg egy olyan oldalról, hogy például Tati megveszi az új lakást, és fölállít magának egy tervet, hogy az hogyan lesz felújítva, kifestve, hogyan lesz bebútorozva, stb. Mi után következik? Így van. Tehát különböző dolgokat egymás után, vagy bizonyos függőségek alapján tud majd otthon elvégezni. Sőt, netán párhuzamosan is mehet mondjuk a festés, meg a padló felújítás. Így van. Hát persze, hát nehogy már beleragadjon a parkettalakba. És ugye hát erre vannak a különböző projektmenedzser programok, amelyekbe ezeket a különböző feladatokat, sorrendiségeket tudod követni, grafikusan is, illetve táblázatos formában. Ezt a projektmenedzsmentet egyébként tanítják egyetemi szinten, tehát vannak úgynevezett PMP-k, ezek Project Manager Professional-ek, tehát olyan emberek, akik csak projektmenedzsmenttel foglalkoznak, ez egy nagyon komoly tudományág, de hát ennek ugyanúgy van számítás technikai támogatása, mint szinte minden másnak a világban. Tehát lényegében ma egy nagyon nagy beruházás, mondjuk a Margit felújítása, vagy egy nagy építkezés. Hát ez elképzelhetetlen egy ilyen nélkül, tehát azt tegyük hozzá. Olyan sok folyamat van, amit egyszer nem lehetne átlátni. Nem, és nem lehetne azt is megnézni, hogyha most csúszik valami, akkor az milyen kihatással van az összes többi folyamatra. Míg egy ilyen projektmenedzser alkalmazást, hogyha használunk, akkor látjuk, hogyha csúszik például a betonozás, mert nem találtak betonvasat, akkor tudják, hogy akkor a korlátszerelés majd még 2 hónapot fog csúszni, és amikor halljuk, hogy a városvezetés meg a kivitelezők azok szkanderoznak, akkor valószínű, hogy ilyen szép grafikusan kinyomtatott ilyen folyamatábrák, nem folyamatábrák, hanem ilyen idődiagramokon mennek végig, és akkor azt mondják, hogy ja, de ti itt nem adtátok meg az engedélyt, hanem csak 6 hónappal később, ezért tudtuk elkezdeni kicsivel később az aszfaltrétek fölmarását. Szóval a folyamatok kontrollálhatósága itt a lényeges. És nagyon jól átlátható, tehát grafikusan ugye sokkal több információt be tud fogadni az ember, és hát ugye ennek is van egy tudománya. Ezt megjelenítve az ember egy pillantás alatt látja, hogyha most például az alapásásom otthon csúszik 2 héttel, akkor ez mit fog jelenteni majd a például egy házépítésbe. Folytassuk onnan, hogy jó drágák voltak ezek a projektmenedzser szoftverek. Sőt, hát mai napig ugye van 2 igazán elterjedt, ugye az egyik a Microsoftnak a termék, a másik egy másik a Primavera. Nem olcsóak ezek az alkalmazások, úgyhogy Magyarországon szerintem az emberek nagy része, aki ilyet használ, és mondjuk nem professzionális szinten ebből él, az a Varestorból szerzi be ezeket az alkalmazásokat, amit nem nagyon szeretünk. Vagyis szerzőjogi szempontból eléggé kifogásolható. Hát így van, és hogyha egyszer a BSA-ban bekopog valakihez, akkor az nagyon sokba tud kerülni, akár sokszorosába, mint az eredeti licensz. De hát, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, kb. 200 000 forintos nagyságrendű összegekről per felhasználó, hogyha egy ilyen programot szeretnénk használni. Tehát tényleg elég drágák. Voltak mindenféle alternatív megoldások eddig, mások is gyártottak projektmenedzsment programokat. A legnagyobb probléma az volt, hogy ez a 2 elterjedt alkalmazás, ez egy bizonyos fájlformátumot használ, és hogyha mondjuk egy üzleti életben például projektmenedzser programokat használnak ugye cégek, akik együttműködnek, akkor nem lehet az, hogy az egyik ezt használta, a másik meg amazt használta, mert ezek nem beszéltek egymással semmilyen módon. Tehát ilyen módon védték a saját, hogy mondjam, territóriumokat, és hát elég nehéz volt összeegyeztetni így a dolgokat. Ez pedig egy érdekes sztori egyébként az Airbus 380-as repülőgép tervezésénél, mert hogy a német és a francia csapat 2 különböző menedzsment szoftvert alkalmazván kiderült, hogy nem egészen stimmelnek bizonyos dolgok. Ennek az lett az eredménye, hogy gyakorlatilag mondjam egy évet csúszott a repülőgép átadása, és itt is kötvérektől kezdve minden egyéb szermeke vagy felmerült. Hát, hogyha nincsenek ilyen problémáink, hogy például a garázsba repülőgépet reszelünk, és emiatt csúszik a dolog, de egyébként akár például egy otthoni építkezésnél, például egy családi ház építésénél sem árt egyébként átgondolni ezeket a dolgokat, és lehet használni egy ilyen alkalmazást. Most kijött egy cég egy új szoftverrel, amelyik Windowson, Linuxon és OSX-en is fut egyébként. Tehát Macintosh gépeken. Macintosh gépeken is. Úgy hívják ezt, hogy OpenProj, vagy Proj, nem tudom, hogy hogy kell kiejteni. Tehát azért a nyílt forráskódó világ az mindig a hülye nevek világbajnokságán akart első helyet szerezni, és időnként sikerül is neki. Tehát, hogyha valaki ellátogat az openproj.org-ra, akkor onnan le tudja tölteni ezt az alkalmazást. Nagyon népszerű lett ez az alkalmazás, csak hogy legyen fogalmunk róla, a fejlesztők 1,2 milliónál is több regisztrált felhasználót tartanak már nyilván a program ugye, letöltői között. Több mint 142 országban nagyon sok nyelven beszél, sajnos magyarul még nem, de szerintem előbb-utóbb ez is be fog következni, lévén, hogy nyílt forráskódú program, tehát hogyha valakinek oldhatatlan vágya van az iránt, hogy beszálljon a fordításba, akkor utcú neki fönn van a SourceForge-on az összes forrás, a nyelvi források, és le lehet fordítani, és akkor lesz már magyarul is. Elég komoly ez a program, vetekszik a fizetős programok tudásával? Hát én nem tudtam benne olyat találni, ami nincs meg a fizetősben, és ráadásul eszi ezeket a fizetős alkalmazásoknak a fájait, ami egy újdonság ebbe a ezen a játszótéren, ugyanis vagyis meg tudod nyitni a más programmal. Meg tudom nyitni, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, és el is tudom menteni ilyen formátumba ezeket. Lenne egy szakmai kérdésem. Ezek az alkalmazások, amik fizetős alkalmazások, azok tudnak szerverekkel beszélve szinkronizálni projektterveket. Ez is tud. Ez a funkció, ez egyébként fizetős. Hogyha ezt használjuk, ezt a on-demand verziónak hívják, és hát valószínű, hogy a cég ebből tartja el magát. Hogyha megnézzük, akkor a fizetős változat sem egy ökörára, hogy úgy mondjam, ugyanis itt is felhasználónként és havi előfizetési díjba lehet ezt a módot használni. Egy ötfős cégnél gyakorlatilag mondjuk akár egy projekten ez mondjuk 1 millió forinttal is javítja a cashflow-t, mert nagyon kicsi az előfizetési díj, tehát azt lehet mondani, hogy bárki megengedheti magának. Szóval ott tartottunk az előbb, hogy átjárható, tehát meg tudja nyitni más projektmenedzser programoknak. És menteni is tudja. Menteni is tudja, és ugyanazokat a funkciókat is tudja, legalábbis a legfontosabbakat. Vagy nem csak a legfontosabbakat, mondom, én nem találtam olyat, amit én ilyen projektmenedzsment programokban szoktam használni, és ebben ne lenne benne. Innentől kezdve viszont azért várható, hogyha vannak olyan gyártók, akik fizetős projektmenedzser programokat készítenek, hogy nekik ez nem fog tetszeni, hogy ilyen szoftver is készül. És mit csinálnak? Verik az ülepüket a földhöz, hogy így fogalmazzak, de valószínű, hogy ennek a cégnek még nagyon jól fog menni, ugyanis az igazán professzionális felhasználók, akik ugye megosztanak egymással, ugye szinkronizálnak projektterveket, azok ki fogják fizetni a nagyon-nagyon alacsony előfizetési díjat, de ez a nagyon-nagyon alacsony előfizetési díj is 1,2 millió felhasználónál, mondjuk gondolom nem mindenki a fizetősen használja, de azért már ad egy olyan hátteret a cégnek, hogy ugye fejlesztőket tudnak foglalkoztatni, illetve marketinggépezetet, amelyik népszerűsíti ezt az alkalmazást. Még egy szempont azoknak, akik ismerkednének a projektmenedzseléssel. Én amikor tizen sok évvel ezelőtt először láttam ilyen szoftvert, akkor őszintén szóval megijedtem tőle, hogy mennyi funkció van benne, és nem értettem egy csomó alapdolgot. Aki most letölti ezt az OpenProj vagy Proj nevű szoftvert, el tud igazodni benne? Vagy pedig el kell végezni egy ilyen gyors talpalót? Hát, azért nem árt, hogyha valami fogalma van az embernek némi projektmenedzsmentről, de... Nekem van egy 500 oldalas könyvem, aminek az a cím, hogy projektmenedzsment, és még el se kezdtem, egyáltalán a címét sem mertem elolvasni végig. Azért mondom, hogy ez egy szakma, tehát azért ne gondoljuk azt, hogy letöltjük a szoftvert, és mindjárt, hogy mondjam, jogosítványal rendelkező projektmenedzserek leszünk, amit egyébként évekig tanulnak az emberek más helyeken, de alap feladatokat, alap kisebb projekteket a mi szintünkön meg tudunk oldani. Ha már egy hídépítésbe fogunk, vagy felújításba, akkor valószínű fölveszünk erre megfelelő szakembert, aki majd elkezeli ezeket az alkalmazásokat. Egyébként a bal oldalon az összes fő funkció grafikusan fönt van, tehát nagyon könnyen rákattintva az ember látja, hogy miről van szó, hogy egy folyamatnak mindig van egy eleje, vége, közte eltelik bizonyos idő, és van egy felelőse, aki végrehajtja, meg hozzá lehet rendelni erőforrásokat, pénzt, embert, paripát, fegyvert. És a monitoron feltétlen. Így van, és akkor lehet megmondani, hogy ha ennek vége van, akkor tudjuk majd elkezdeni a következőt. Bocsánat, meg egy apró hozzáfűzés. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy ilyen szoftvernek az is egy marha nagy előnye, hogy amikor az ember benne van valamiben, rendszerint nem szokta figyelni, hogy körülbelül mikor kell, hogy ennek vége legyen, meg hol tart benne, meg hogy befejezte már, meg hogy az ezzel összefüggő egyéb feladatokat más valaki közben megcsinálta-e. És erre nagyon-nagyon jó, hogy magát is figyelmezteti az embert arra, hogy bizonyos dolgokat meg kell csinálnia. Egy kis zárójeles megjegyzés, egy élő projektvezető emellé a szoftvernél azért is nagyon jó, mert ő tényleg izelgeti az embert, tapasztalatom szerint. Tehát a szoftver az olyan, amit ránéz az ember, villog, lekapcsolom. De ugye, ha van ott... Mint profi felhasználó. Nem, mint profi felhasználó. De ugye, ha van ott egy ember, aki villog, őt nehéz azért lekapcsolni. Ezzel teljesen egyetértek. Másrészt, amiért egyébként még érdemes nekünk magunknak is használni egyet, hogy ha bármilyen nagyobb fába vágjuk a fejszénket, akkor, hogyha egy ilyenbe tesszük bele ezeket, hogy mi miután következik, akkor biztos, hogy legalább egyszer végig gondoltuk, hogy mit fogunk csinálni, és hova akarunk kiukadni. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.